إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله فأنا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا فإن التقوى خير الزاد فاتقوه يا أولي الألباب لعلكم تفلحون عباد الله توكوكني ميزي wa Shaaban, mwezi ambao kwamba Waislamu huadhimisha mwezi huu kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sote tunajua kwamba mwezi kama huu wa Shaaban wastahiki ta'zim, ili ni jambo hatuna shaka, na sote tunajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiadhimisha mwezi huu wa Shaaban kuliko mwezi mwingine wote baada ya Ramadhani. Lakini tatizo ni kwamba kaifiyatu ta'zim, watu hutofautiana kwenye namna ya kuutukuza huu mwezi wa Shaaban, ambao kwamba ni jambo halipasi kutokea, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ashatuonesha mfano. Sisi yetu ni hivi, ni kumwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam vipi aliadhimisha mwezi huu, na sisi tukafanya alivyofanya yeye sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ndiye kiongozi wetu tuliyepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini maa al-asaf, wengi katika Waislamu hukosea uslub, hukosea njia ya kuifanya ibada. Kila ibada, ayuha al-ahibba, lazima Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametulekeza, ametupa miongozo kuhusu hiyo ibada. Endapo mtu atakeuka maagizo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye ibada yoyote, ile ibada yake itakuwa batil na haikubaliki, kwa sababu imekosa sharti moja katika sharti ambayo kwamba haikubaliki ibada mpaka hizo, nayo ni kukosa sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye ile amali itakayofanya. Kwa hivyo Shaaban, ayuha al-ahibba, tutaangalia machache kuhusu huu mwezi kwenye hii khutba fupi. Tuangalie hadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye mwezi huu kama tadhkir, kama ukumbusho kwamba tuko kwenye mausimu gani, na vile vile kuelimisha watu vipi mwezi huu yafaa utukuzwe, vipi mwezi huu yafaa utukuzwe. Sharia haikuachia kila mtu atumie njia yake ya kutukuza huu mwezi, abada. Imewekwa barabara moja tu, basi ukifanya hivyo sasa ndio utazingatiwa wewe ni katika wale almuadhimina li hadha shahr. Ukifanya mambo mengine na ukidai kwamba hiyo ndio taadhima, basi itakuwa itabakia ni yako wewe mwenyewe, lakini hayo itakuwa ni kinyume na mafundisho ya Mtume صلى الله عليه وسلم na itakuwa ni batil bila shaka. An-nabiy صلى الله عليه وسلم ikifika mwezi wa Shaaban alikuwa akiuadhimisha mwezi huu kwa ibada khasa ya saum, akikithirisha sana sana kufunga mwezi wa Shaaban kuliko miezi mingine yote. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokewa mwezi wa Shaaban kufunga akthar kuliko mwezi wa Shahrullah al-Muharram, kuliko Shahrullah al-Muharram alikuwa hafungi kama anaofunga Shaaban. Kwa hivyo siamu Shaaban bil akhas a'zam kuliko siamu Shahrullah al-Muharram itlaqa. Hana huu kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu mwezi huu khasa biziada fi saum yamaanisha kwamba ni afdal siku ile saum kwenye mwezi kama ule, la shaka bil akhas kuliko umumu saum ambao kwamba itlaq. Kwa sababu kusema hivi mtu anaweza kushtuka akasema kuna hadithi inasema afdalu siyami baada ramadhan shahrullah almuharram. Hadithi sahihi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam asema saumu bora baada ya faradhi ya Ramadhan ni saumu ya mwezi wa Allah Muharram, lakini hii ni itlaqan itlaq kiujumla, lakini bil akhas saumu ya Shaaban iko mbele kuliko mwezi huu. Limadha? Bidalili fi'li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kukithirisha saumu kwenye mwezi huu bil akhas kuliko umumu صيام النفل في ميزه مغيره ambao kwamba ni muharram. La shakka min bab al-umum aw min bab al-itlaq al-aam, la shakka shahr Allah al-muharram itlaqan ni mwezi mtukufu kufunga, lakini khususan bil akhas yashinda na mwezi wa Shaaban sawm kama hina. Hiya ndo kalam ahli al-ilm kuwanisha baina hizi hadithi mbili. Mimi nitataja riwaya chache leo kuhusu jambo kama hili au ibada ndani ya mwezi kama huu wa Shaaban. Hadithi ya kwanza ambayo kwamba nitaisoma ni hadithi iliyopokewa na An-Nasa'i rahimahullah, Mundhiri, Tirghib at-Tirhib na wengine. Nayo ni hadithi sahihi. Hadithi ya Usama radhiyallahu anhu alipomuona Mtume sallallahu alayhi wasallam mwezi wa Shaaban akithirisha sana somo kuliko miezi mingine, akamuuliza kwa nini, mbona miezi mingine sikuoni wafanya tahari? Maana ke Shaaban haijaandama. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa yuko hivi, auliza Shaaban mwezi ama miezi mingine yote alikuwa atauliza mwezi Muharram wala Safar wala, lakini ikiwa mwezi ujao ni Shaaban yuanza kuubabakia kutoka sasa hivi, auliza vipi, ushaandama mwezi au bado? Usama akamuona radhiallahu, mbona mwezi huu unaubabaikia kuliko miezi mingine? Ndio Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia sababu ya babaiko lake na sababu ya hamu yake huu mwezi ni tofauti na miezi mingine. Akampa sababu, akamwambia radhiallahu anhu, akamwambia Usama radhiallahu anhu kwamba dhalika shahrun, kwa sababu huu Shaaban ni mwezi, yaghfulu an-nasu anhu. Hiyo sababu ya kwanza ya mimi kuwa na hamu nao, ni mwezi ambao kwamba binadamu wengi ushikwa na ghafla kwenye mwezi huu, hawakumbuki ibada. Binadamu wengi kushikwa na ghafla kwenye mwezi huu, hawakumbuki ibada. Kwa nini? Kwa sababu ikifika Shaaban yeye sasa yuanza kufikiria tu mambo ya Ramadhan, Ramadhan ule mwezi aliyoko Shaaban atahuju, atasahau kama uko mwezi mtukufu pia. Na mwezi wa Shaaban umepata taadhima kwa sababu ni utangulizi wa mwezi wa Ramadhan pia. Kwa vile baada yake tu ni Ramadhan, nao huno umetukuka. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam basi alikuwa akiuhimiza sana mwezi huu kutefuta mpaka kujua umeandama, ili akikithiri kufunga, kwa sababu watu wengi kwenye mwezi wa Shaaban hughafilika na saumu na ibada zingine. Kama sisi au zetu, sisi mwezi wa Shaaban wengi tuna ghafla, upanga kwenda mandari, upanga kwenda tasherehekea vipi, upanga namna tutakubali vipi mwezi wa Ramadhani, mizozo, mijadala, funga mbee, ufunga nyuma, ufunga kule, basi basi doye. Lakini humuoni mtu ashughulika na mambo ya muhimu kwenye mwezi wa Shaaban ile mshughulisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Mijadala, ule ufunga mbee, yule ufunga nyuma, yule ufunga kule, basi. Au watu ukaa kusanyana waenda mandari leo kule, kesho mandari kule, kesho matembezi kule. Mwezi huu wengi upatwa ghafla, wamesahau kwamba mwezi tu unaokuja uingia mwezi tukufu Ramadhani. Ndio mtume sallallahu alaihi wasallam basi mimi nataka kukumbusha watu kwa mwezi upya ni mwezi wa ibada, si Ramadhani peke yake. Ndio akaamua kuhuisha mwezi wa Shaaban kwa kila aina ya ibada, na ya kwanza ni somo sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ili nini? Kuwatoa watu kwenye ile ghafla kwamba jamaa huu mwezi msiusahau, nyuma utarajia Ramadhani, mwanzo angalieni huu. Wajuaje yeye kama utafika Ramadhani? Sai. Kisha akasema mbele, baina Rajab wa Ramadhan. Huu mwezi uko baina Rajab na baina Ramadhan. Sababu gani? Ni katika sababu iliyosababisha watu waghafilike kwenye mwezi wa Shaaban, ni kwamba nyuma yake kuna Rajab. Na mwezi wa Rajab watu wengi ndio mwezi wa kutukuza umra ya Rajab kadha kadha. Alafu baada ya Rajab Shaaban, baada ya Shaaban kuna Ramadhan. Na mwezi wa Ramadhan pia watu wengi wamezoea. Asa ni mwezi ulioko kwenye miezi miwili na utukuzwa. Umeelewa? Ndio mwezi huu kaghafilika. Watu wengi kwa ghafilika. Watu kukumbuka Rajab na Ramadhani. Huwa katikati baba upiga dafrao au shughuliki. Basi Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akatuelimisha kwamba huu ni bora kuliko Rajabu. Unaokimbilia kila aina ya mabid'a yaliyozushwa huko, watu wakashughulika umri wao kwenye masala ya kupoteza wakati wao kwenye ibada. Na wakati ambao kwamba ni fadhil wakati wa ibada ukapotea wakati wa Shaaban, kisha asema yeye wajiandaa kwenda Ramadhani. Yeye wajiandaa kwenda Ramadhani vipi? Kwa mijadala na ufuzi. Hapa ghafla. Hizi ghafla jamaa. Hii ni kughafilika mwanadamu kiwango kikubwa la shaka. Mwisho asema Mtume sala sallam, wa huwa shahru, vile vile katika sababu yeye kukisirisha ibada mwezi huu, ni mwezi ambao kwamba turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Ni mwezi ambao kwamba amali za mwaka mzima zapanda kwenye mwezi wa Shaaban. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana sahih. Mimi napenda amali zangu zikipanda juu zipande, na hali hiyo mimi nina somo. Kwa nini amechagua amali ya somo sichague nyingine? Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna anayejua hii sharia zaidi yake, maana hii sharia imeteremka kwake. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye mwenyewe akaona hakuna amali bora mwezi wa Shaaban mimi nijikurubishe kwa Allah zaidi ya sala. Aangalia fiqh yake sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu ameangalia ibada zote, amekuta Allah subhanahu wa ta'ala ameichagua sala. Au sio? Katika ibada zote utakuta Allah amejitegemezea somo tu, hakujitegemezea ibada zingine zote. Na zote zatoka kwake. Lakini kwa nini akaichagua saumu akasema as-saumu li wa ana ajzi bi? Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akapeleleza akaona hii ni amali ambayo kwamba haikuna itashinda hii kwa mwezi wa Shaaban. Kwa hivyo akachagua afdalul a'mal, akaifanya yeye ndio kujikurubisha nayo kwa Allah kwenye mwezi wa Shaaban, kwa sababu Shaaban saumu ya Shaaban au saumu kweli ibada ya saumu, Allah subhanahu wa ta'ala asema ni yake yeye, na yeye ndo atalipa. Ibada zingine hawaingilii, lakini saumu ndaki. Kwa hivyo hii dalili inaonyesha hakuna kilele cha ibada ndani ya mwezi wa Shaaban haikuna itazidi saumu, hakuna itazidi saumu. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akakithirisha. Thania, maana ya ulama wasema, maana ya Allah subhanahu wa ta'ala kusema hii saumu ni yangu na mimi nitailipa, katika sababu hikma, ulama wasema kwa sababu ibada ya saumu ni ngumu sana mtu kumfanyia mwingine asimfanyia Allah. Ni ngumu sana upate mtu afunga amfungia huyo ama yule, nadra. Kwa hivyo ni amali mara nyingi iliyozungukwa na ikhlas. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akachagua saumu kwa sababu ni siri yako wewe na yeye Mola wako subhanahu wa ila waweza kutoka mbele za watu wewe kwa wafunga, lakini ukikomea mlango ndani ya chumba moyo kahuipigia takacha, kama humchi Allah sio takula, takula kiendelee chakula kiko maji baridi, maji ya tamu, sawa sawa. Wewe nani anakuzuia kuingia chumbani ukafunga ukala ukatoka nje wewe sawa? Lakini mwana Adam huwa taha yote akikumbuka tu mimi bwana namfungia Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Allah akaichukua hii ibada akaifanya kwake ndio ibada akaikhusu yeye kwa subhanahu wa ta'ala. Ndio Mtume صلى الله عليه وسلم kwa wingi wa ilmu yake صلى الله عليه وسلم akasema basi hii saumu ndio ibada kuitegemea kwa mwezi wa Shaaban kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameipa mbele hii ibada. Ndio maana utakuta mara nyingi nadra sana ibada hii kuingiliwa na riya. Mara nyingi mtu anayefunga funga li ajili Allah subhanahu wa ta'ala. Na maana Allah akusema ni yangu saumu li maana yake ni kwamba ataikubali. Kwa hivyo Mtume صلى الله عليه وسلم ana akili akajichagua amal ndani ya Shaaban ambao kwamba ajua hii haina pingamizi itakubaliwa sababu Allah sema ni yangu. Hawezi kusema ni yake kisha akaitupa ataichukua ni yake. Kwa hivyo saumu peke yake ndio amali yenye dhamana, ukifanya utapokelewa, zingine hujui. Saumu peke yake ndio amali iliyopewa dhamana kwamba utakubaliwa. Kwa hivyo ukikithirisha saumu umekithirisha ibada ambayo kwamba haina wasiwasi ya kukubaliwa. Muona akili hiyo. Hadha hii ndio fiqh ya kuelewa sharia. Ndio Mtume kwa sallam yuikithirisha ndani ya mwezi wa Shaaban na Ramadhani kwa ni faradhi, idhalika afdalul a'mal inda Allah subhanahu wa ta'ala as-saum. Wazi. Tayeb. Lidhalika na ikiwa saum ni amali ya pekee ambayo kama ina dhamana wewe utakubaliwa, basi masalafu salih walikuwa wakipenda sana hii ibada, wakikithirisha sana ndani ya mwezi wa Shaaban. Kina Abdullah bin Umar na wenzake wasema nini? Ibn Umar asema radiyallahu anhu, law alimtu anna Allah subhanahu wa ta'ala yataqabbalu minni rak'atayn lattakaltu. Amanena nani? Yahu sahaba mtukufu radiyallahu anhu asema, law najua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amali yangu atanikubalia mimi raka mbili zangu tu, nijue kuna raka mbili fulani nilizoziswali Allah hizo amezikubali, law tajua tu lattakaltu nikijiashiria kasi na hamtena fanya bidii ya ibada kwa sababu najua nishakubaliwa. Yani zile raka mbili zanitosha mimi mbele Allah subhanahu wa ta'ala, bora ni na hakika zimekubaliwa. Kisha mbele akatoa dalili ya hii rai yake. Dalili yake si nini? Asema fa anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul inna ma yataqabbalu Allah min almuttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala asema amala anazozikubali ni amali za wale washaji Mungu. Kwa hiyo ina maana ikiwa atazikubali rak'atain zangu mimi ni mchaji Mungu, na ina maana ikiwa ni mchaji Mungu umekubaliwa imani yako na ndio kuponi. Na maana hiyo kuponi. Lidhalika wakitarajia sana mwezi wa Shaaban kukubaliwa hii saumu kwa sababu Allah thamani yake na ni katika amali ambayo kwamba ya kipekee. Umeona hikma ya kukithirisha saumu kwenye Shaaban, la shaka masala au ni amali ambayo kwamba imepewa kipaumbele, sio mambo mengine. Tutasoma taaliq fupi ya العظيم بادي رحمه الله كوني عون المعبود أسمى فالأعمال هذي عمل ترفع إلى الله عز وجل كل يوم إجمالا وتفصيلا زين لها ذا بليك وديوك الله سبحانه وتعالى كل سيك في جملة نكي تفصيل نكي ونان كما في الصحيحين كما قد في الصحيحين تونس صلى الله عليه وسلم يرفع الأعمال يرفع عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. Hii ni aina ya kupanda amali. Kila siku amali zako zapanda mara mbili. Amali za mchana zapanda kabla ya usiku. Na amali zako za usiku zapanda kabla amali zako za mchana. Hiyo ni aina ya kwanza ya kupanda amali. Kisha sema wa kadhalika turfa'u ilayhi a'malul jumu'a. Na vile vile amali za wiki huwa zapanda kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi yawmay yawm siku mbili, yawmul ithnain wa yawmul khamis. Siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi amali za wiki huwa zikipanda kwenye siku mbili. Lidhalika kana sallallahu alayhi wasallam yasumuha. Ndio utakuta Mtume sallallahu alayhi wasallam yuzifunga Jumatatu na Alhamisi. Kila na yatatu. Nasema na yatatu. Wa turfa'u ilayhi a'malu sana. Na amali za mwaka. Mwaka mzima amali zake zapanda kwa Allah subhanahu wa ta'ala fi shahri Sha'ban. Katika mwezi wa Sha'ban. Kwa hivyo utakuta Mtume sallallahu alayhi wasallam yuwainda zile siku zote za kupanda amali akafunga. Umeelewa ifiki? Kuna siri hapa. Utakuta kila siku akijua hii siku ya kupanda amali yeye hamka na saumu. Asema napenda amali yangu ipande ikiwa mimi ni saim kwa sababu ni amali ambayo kwamba hairudishwi kivyovyote. Hii ndio kuelewa sharia. Hii ndio fiqh sahihi safi ya kufahamu dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Usienda ukashughulishwa na mambo mengine ambayo kwamba yatakuletea maafa, yatakuletea hasara. Tayeb. Mal hikmatu fi? Mal hikmatu fi? Tasoma maneno mafupi ya Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah kueleza hikma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutanguliza mwezi wa Shaaban kufunga, yani kufunga sema siyamuhu, yani yeye kufunga Shaaban, asema katamrini ala siyami Ramadhan, ni kama kujizoesha saumu ya Ramadhani. Ikifika Ramadhani uweko sawa sawa, mwili ushazoea saumu, lialla yadkhula fi saumi Ramadhan ala mashaqqatin wa kulfa, ili mtu asiingie kwenye mwezi wa Ramadhani mvivu mvivu, choka mwili, saumu ikamlemea akawa taabani, kwa sababu utakuwa kunyuma hajaanza mapema saumu. Hiyo ndio hikma kuanza toka Shaaban, bal qad tamarrana ala siyam, bali atakapata muda ajizoeshe saumu, wa atadahu, na yeye shaizoea, wa wajada bi siyami Shaabana, atapata kwa kufunga Shaabana halawa tasiyam, utamu wa saumu, utamu wa ile saumu, aingie kwenye mwezi, fayadkhulu fi ramadhana biquwa, aingie kwenye mwezi wa Ramadhani kwa nguvu na nashaa. Wawe kwa hivyo hikma katika hikma za wewe kufunga Shaaban ni kuzoesha mwili ile nidhamu ya saumu, kwa Ramadhani kikuanzia upate taabu, ushazoea kutoka Shaaban kujizoesha kufunga, ma'ma fi dhalika min al-ujur, pamoja na zile ajira tulizotaja na fadhila, na kwamba hii ni amal bora inda Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha ulama wasema kila amal ambayo kwamba imependekezwa, hii kama kaida wasema, kila amal ambayo kwamba ni imependekezwa ndani ya mwezi wa Ramadhani ikithirishwa na mwezi wa Shaaban pia ikithirishwe, kwa sababu Shaaban ni kama utangulizi wa Ramadhani. Kwa hivyo kukithirisha qira'atul Qur'an, kukithirisha salatun nawafil, yote haya yatakuwa ni muhimu baada ya saum, kama ambavyo kwamba kwenye mwezi wa Ramadhani pia ni mambo muhimu baada ya saumu. Wazi. Kwa hivyo hii ni kama alqaida kwamba yale mambo ambayo kwamba ni amali zimependekezwa kukithirishwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, amali hizo hizo zimependekezwa zikithirishwe kwenye mwezi wa Shaaban, kwenye saumu ya Shaaban hivyo hivyo, kwa sababu Shaaban na Ramadhani ni mtu na ndugu yake zafanana, ni kama salatu ya fardhu na salatu ya nafila kabliya kabla yake. Kwa hivyo hiyo pia ni mazungumzo ameyataja Ibn Rajab na wengine katika ahli alilm kuonesha فضل صيامه ميزه شعبان. بارك الله لي ولكم بالقران العظيم ونفعني بما فيه من الايات والذكر الحكيم. قولوا قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، بعد كويليجا هدي يمتومي صلى الله عليه وسلم كن يميز شعبان، طبعا هاي يوتن بعد يزيل عمل زفرام كن يموسم ووت وخير. Kwanza amal bora ni ile ya faradhi. Hii ni kaida chukua kwenye msimu wote, mwezi wote mtukufu, kwa Ramadhani na mwingineo. Amal bora zaidi ni amal ya faradhi tena. Hii sasa tazungumza ni ziada, bila ya faradhi haina kishiri, hiyo kila mmoja anajua. Kuna amal bora zaidi ya amal ya faradhi. Haya tunayozungumza ni ziada ya faradhi kama amal zilizokuwa kipaumbele baada ya amal za faradhi. Lidhalika na Shaaban ni hivyo hivyo. بعد اتكليز عباده yako sawa sawa sala tano kwa jamaatan hafadatan khushu'atan kul shay na yale wajibu wako yaumia, kisha na hii ziada hizi amali ni kama wewe wajikurubisha kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala kupitia hizi sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo kwamba yafaa wewe ukifirishe ndani ya mwezi wa Shaaban: kathratu saum, kathratu qira'atil Qur'an, kathratu dhikrillah, utaja Allah subhanahu wa ta'ala, kusoma Qur'ani sana, kusali salatu nafila, kutoa sadaqa, sirisha sadaqa. Hii yote ni amali za khair ambazo kwamba ndani mwezi wa Shaaban unaweza kufanya. Ama kwenda kufanya mambo mengine ya anasa na upuzi kisha kudai kwamba hii ni katika kuiadhimisha Shaaban, la shaka haya hakuna. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuonya kwa ukali sana mtu kufanya mambo kama haya ndani ya dini na kuyategemeza kwamba katika dini. Mimi nitawasomea amal mbili tatu ambazo kwamba tumeletewa, haziko, tumeletewa kwa juu ili kuwashughulisha watu na bid'a wasishughulike na sunna. Wajua siku zote tukiletewa bid'a ala hisab sunna zote, itakuwa sasa watu ndio washughulike na lile geni, na ile amala ya asli tuliopewa na Mtume sasa itakuwa hakuna anayeshughulika nayo. Utakuta wengi wakimbilia ile geni ile mpya, sijui huwa ina nini na haitoki kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mathalan, ulama wametaja umuru nyingi za mukhalafat kwenye mwezi kama huu. Ala sabili almithal, kuna watu ndani ya mwezi wa Shaaban hawauadhimishi mwezi wote, wanaadhimisha lailatul nisf tu, kwake ndio muhimu, ama mambo mengine yote hana haja nayo. Hii ni moja katika moja ya makosa ambayo kwamba yapitika kwenye mwezi kama huyu. Yuadhimuna lailatul nisf bilijtimaa, wanakusanyana misikitini siku ile ala ibada, kwenye dhikri fulani ama ibada fulani au sala fulani wanaojua wenyewe, wa qasd alqasaid walmadaih, na huwa wakitoa manyimbo na makasida ndani ya misikiti. Imekuwa misikiti ni kama sehemu za kutreni watu namna kustengeza sauti zao na kurukaruka misikitini na kula ndani ya misikiti kila aina ya vyakula. La shaka haya ni mambo hakuna kwenye mwezi wa Shaaban, watu kwamba watayafanya haya ni kama taadhim ya huu mwezi, la shaka hiku kukosea sharia. Pili katika mambo ambayo kwamba ulama hutaja ni swala iliyozushwa kwenye mwezi huu, yaitwa salatul alfiya. Salatul alfiya kwa sababu ina raka 1000, ina raka 1000 subhanallah. Au wengine inaitwa salatul baraa, yani albaraa min aldhunub, kimaliza yeye atakuwa safi. Hii swala ni swala ya kimaajabu, maajabu. Sikiliza, nitawasomea maneno ya mmoja katika wanazuoni Al-Fatani rahimahullah kwenye tadhkiratul mawdu'at, asema Al-Fatani rahimahullah, wa mimma ahdatha fi lailatul nisf, ni katika mambo yaliyozushwa kwenye huu siku wa nusu wa Shaaban, asema salatul alfiya. Salatul alfiya ni hiyo salat alfiya, 100 rak'a, rak'a 100, si 1000, bali rak'a 100, rak'a 100 za swaliwa bil ikhlas, usoma suratul ikhlas 10 10, kila rak'a mara 10, ndio kaitwa alfiya kwa sababu hiyo, kwa sababu ndani ya soma suratul ikhlas mara 1000, kwa sababu kila rak'a itasoma mara 10, wazi, kila rak'a inasoma suratul ikhlas mara 10. Bil jamaa, inasaliwa kwa jamaa, si peke yake msikitini, waume kwa watu. Wahtamu biha, na watu wakaishughulika nayo, wakaipa umuhimu sana sala hiyo ya bid'a, akthara min aljuma'i wal a'yad, kuliko kuupa muhimu sala za juma na sala za idi. Aweza yeye jumaa ikampita hata si shida, au sala ya sala idi bana ni sunna, si lazima yalla kiswali wengine tosha, lakini hii haimpiti kwa sababu hii haikuwekwa kwa Mtume Muhammad, haitoki kwake, yatoka kwa watu wake, watu wengine walikuja kuileta. Kisha akasema mbele, sikiliza asema nini, wa kana lil awami bi hadhihi salati fitanun adhim, na awam, watu ambao kwamba hawana ilmu, walifitinika sana na hii sala, walifitinika sana na hii sala, hatta iltuzima bi sababiha kathratul wuqud wa tarabbat alayhi min alfusukh, kukawa watu wakajilazimisha kururumbisha moto mwingi sana, misikiti hujazwa moto. Asema siku ile ya kusaliwa sala hii giza zamani, watu kila mtu akija na moto wa kandili au moto wengine, almuhimu usulubu za sema misikiti utiwa inara, ukaukudu msikiti mzima, sherehe leo kama sisi tunavyofanya na mataa yetu msikitini, ukiwa na nyaya msikiti, utaona umetua nyaya msikiti kama nyoka umezungukwa namna hii, ng'ara tu mijuha, mambo ya watu wa bid'a kutoka kitambo. Misikiti ziko kaina sherehe zao, uleta taa nyingi ati msikiti ukapa mwangaza, ni kazi ya bure ikiwa nyoyo hazingari. Tie ni mataa kila nchi hapa, tutie taa kila nchi, wallahi giza litabakia. Ninawaambia giza ni la hapa na taa ni ya kifuani hapa. Ikiwa huna taa hii, hata ukachiliwa taa gani hapa, hazitong'arisha, hazingarishi hapa. Kisha akasema wantihaki almaharim, wakawa waume na wake wavunja hurma za Allah subhanahu wa ta'ala kwenye usiku kama huu. Maana wakesha, ukikesha waume kwa wake, huyo tarajia kutokea nini? Kesha ya waume na wake tukutatokea haya. Kasika yao kesha ya hili ya zamunile na ukuzule, ndo mara ukisikia kumetokea haya kutokea musishtuke. Hakuna kesha ya waume na wake kwa ibada wala kwa bila ya ibada. Tayeb, wantihaki almaharim ma yughni an wasfihi, ambao kwamba nimetosheka, siwezi hata kuyaeleza, sema nimeshindwa kuyaeleza. Subhanallah, mambo machafu yanayofanyika. Kisha akasema hatta khashiya alawliya min alkhas, mpaka wale waja wa Mungu awliya Allah wakaogopa ardhi za kudidimia kwa haya machafu yanayofanywa, walfusuq na ufasiki, mpaka mawali wakaogopa khas, waharabu wakatoka miji ila albarari, wakaenda kwenye mabara huko nje majangwa, wakawa waishi kule, wakakimbia mjini kwa sababu ya machafu ya siku kama hii ya Lailatul Nisf yanayofanyika kwao. Hawa ni wale walioianzisha hii swala, wameianzisha na uchafu huo wote. Wewe na wewe ukifanya usiseme sisi hatufanyi, wale walioeleta viongozi wako walikuwa wakifanya vipi? Hii ni sunna ya kina nani unaoitekeleza wewe? Kisha mwisho akasema wa awwalu huduthi hadhihi salah, mwanzo ilipozuka swala hii bi Baitul Maqdis, ilizuka huko Palestine. Hao ndio mtu wa kwanza alikwenda kuizusha, alizusha Baitul Maqdis, akaanza kuswali mwaka wa kwanza, sikia alisali yeye na watu wawili, mwaka wa pili akaswali na watu watatu wanne, mwaka wa tatu kwa watu 10 10 na kila mwaka mpaka kukayawa. Kwa hiyo hii bid'a ilianza Baitul Maqdis mwaka gani? Asema sanata 448, mwaka wa 448 hii ndo swala ilipoanza. Hata mtume ashakufa biqurun, ilikuwaje sasa ikawa dini, ikawa ni ibada mpaka sisi tukesha nayo, na ni swala imekuja juzi karne ya 4 tena? La shaka hii ni mambo ya munkar ambao kwamba haifai. Na mwisho nitamaliza na munkar mwingine ambao kwamba ulama wanaotaja watatu, takhsisu salati al-isha fi lailatul nisf min sha'ban biqira'ati surati yasin. Kuna watu ule usiku wa nisfu ya Shaaban isha yake usoma suratu Yasin. Hii pia hakuna, soma sura yote. Wakaihusu lailatul nisf sala ya isha yake waisali kwa suratu Yasin, au duai, au duai yusamma dua lailatul nisf, wana na dua yao, wana na dua yao baada ya sala, waisoma kama dua na wakakesha misikitini, wakala matilao, wakala kila aina ya vitu wakafanya kwa sababu ya sherehe ya mnasaba. Kwa hivyo Shaaban, tuangalie sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam vipi Shaaban akichukulia kuingia kwenye Ramadhan, tuangalie na sisi sasa vipi Shaaban tuichukulia kwenda kwenye Ramadhan. Utapata tofauti kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akijiandaa na ibada, sisi tujiandaa na kula na mandhari na masherehe na upuzi kila aina. La shaka haya mambo mawili hayafanani, na la shaka huu ni munkar paka ukemewe, na mtu afahamu kwamba apoteza umri wake, apoteza afya yake, apoteza mali yake kama yeye ndiye mwenye mfadhili yale mambo. Faliusa, lazima mtu anasihiwe ajue kwamba atumie umri wake. Wallahi thumma wallahi, kesho akhira utakuwa tayari kutoa fidia ardhi nzima na zile umo ndani zote, urudishe tu wewe na mchache uabudu. Wallahi thumma wallahi, utakuja kutamani milkul ardhi hiyo yote uitoe fidia, urudishe utengeze ulioharibu. Saa hii wewe una umri shekhi, sijui kwa nini mwanadamu huaghurikana nini, ama unaona umri ni kitu gani? Kama wewe waona umri wako ni mwingi, watakupunguza kuchezea, ndio una time mpaka kufanya mambo ya bid'a, sawa? Wewe ni mkwasi wa umri, mwenyewe jiona pengine umri wako umekujaa, watakugawanya, sawa? Shughulika na bid'a, lakini wallahi utakwenda kuhesabiwa nayo. Usione asitapotea, pana ile ni muhasaba alayhi. Umri ni mchache, umepimwa jamani. Sasa ukiutumia kwenye mambo ya balalati na munkarati na bid'ati, ndio utafaidika na umri gani? Utabakisha umri mchache ndio utakuwa umeutumia, kisha ule utakwenda kujutia. Na anayefanya hivyo ni mtu ajua yeye ni tajiri wa umri. Ukipata saa ukipata 60, shaka inua mikono sema alhamdulillah. Kwa ngapi utamani kufika? Na umri huo huo wauchezea, una time wa kushughulika na bid'a badili kushughulika umri wako na sunna alafu mwisho waje kujuta ya laitani ya laitani ya laitani kuntu ma'hum fa afuza fawza ya wapi sasa intaha wakati kwa hivyo hii nasiha kwa yule hibba namna ya kuadhimisha huu mwezi tutumie wakati wetu vizuri tujilazimishe na sunna bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye mwezi huu wa shaaban na mwezi ujao wa ramadhan takunu min alfaizina inshaallah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma izz al-Islam wal muslimin wa adil ash-shirk wal mushrikeen Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustada'afin fi kulli makan اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين